to'ymaydi yillar, har gün bir o'pmasa qo'ymaydi yillar, unmasalar undirib o'ynaydi yillar, kurtagida kulgi bor bahar bolajon, tilagida tuyg'u bor bahar bolajon. Shaking in the dark.